دبی با چون نکات سچ و خیزه همونا سچ و خیزه همونا ایخ کن جو بایدن رو رو شیمدی حابر غنا شیمدی حابر غنا خیزه هبونا ایخ کن جو بایدن رو